کې پس سورته مائده نه یو سل تیار لسم سورته سورته توبه ورته موي سورته البراءت ورته موي عبد الله ابن عمر وي رضی الله عنه سورته مقشقشه زواجر پکې ډېر دي ابو عبیده وی صورت منفرات وی منافقانی اڈیر زغلولی دی تورنی داوی صورت البحوث وی حضرت مقداد وی دیمی و نمدی بحوث بحثونه پکې د منافقانو دي خلکو ډېر کړی محمد ابن اسحاق وی سورته مبعثره وته وی مبعثره باسر ویل شي راځون دي کولتا حسن بصروی صورت حافرات ہوئی حافر مانا کنستلو سر منافقانو دمر عیبون اخکار کری لکا زمکا چکنے اور عباسی تن سفیان سوروی مدمدموت ہوئی حیبت راوست مشرکان باندی مشرد دوتم وی مخک ذکر شو فشرد به من قلبم يرولی دی مشرکان او کافران او منافقان د صورت دعوه دا القتال فی سبیل الله کومه دعوه چې سورته انفال وا هغه دیوم دا مناسبت مخ کې سرخ کار دی چې دا بشان د تتمې دی د سورته انفال هغه دعوا دی کې ذکر کړي اځم دا دی چې مخ کې د عهود ذکر وشو د الله وعده باندې پابندی نو اکړی او دیانو بیا پیغمبر ته ویلو چې فهم بیس الیم علی سوا ندی کې دا وی وضاحت کوي چې اوسو کو جری سره د وعده اعلان شو چې وته وای چې موږ استاد وبجانګي تاسو مخ کې وی چې وعید دولم تیار یو کې دي تا دوی صورت کې وای چې منافقان ونکو او مؤمنان وکو تیارې د پاره د جنگ تاسو صورت انفال کې حکم د قتال شو دوی صورت کې وی چې برائت نو کې اعلان د بیزاره دغه خلقونه چې چا سره jihad کیږي لازم مخکې صورت انفال کې دعوه ذکر شو او قاتلو فی سبیل وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه او دې صورت کې اقسام کوي د محاربینو چا چا سره به جنگ کوي دغه زموږ کې صورت کې د قتال ذکر وشو دلته علتنا د قتال ذکر کې د انفال نه چې مشرکینو سره ولی جنگ کیږي سګونه کړي اهل کتاب سره ولی جنگ کیږي سګونه کړي منافقانو سره د قتال علتنا و ذکر کیږي مخکې صورت کې قواعد ذکر شو چې دا هغه کې د جنگ چل خودلی چې دا ذکر ادا سي نو دې صورت کې موانع ذکر کړي چې ډېر خلق ته د جنگ نه موانع شروع شو جنگ نه نشیتلې هغه موانع ذکر وکړي نو التوم نو مومنان اوصاف ذکر شو په ابتدا کې هم بیا رسو اخر کې هم ادی کې هم په اخر کې مومنان صفات ذکر کړي دا غینم په تفصیل سره سورن فال کې ویلو ینتهو یغفر لهم ما قد سلف کتوبه باسی نو بابا خلشی نو سورې توبه کې د توبې ذکر کې بیا بیا بیا بیا فین تابو فین تابو کتوبه باسی نو الله عزوجا رحم وکما ترغیبات دی توبې تډیر او ممتاز دی نور سورتون اقسام دو محاربینو باندی تاگا اقسام یہ ذکر کری تاگا سی پا ذکر دا موانعو پا تقسیم دا صدقاتو او تاگا سی پا تقسیم دا قتال باندی چی ذکر کریو سورت تقسیم سلور ہی سوتا دے سور توبہ کی سلور ہی سیدی اولیسا او اجتماعیات پوری دا ادویم ایسا دو اجتمنا سینتیس او دیرشم آیت پوری دا دریم ایسا دا او دیرشم نا پورا سو آیت پوری دا ایک سو سلورم ایسا دا ایک سو نا تر اخیر پوری دا پاول ایسا کی چویش آیتو نا دی دا مشرکانو بحث دویم ایسا کی دو اشتمنا تر و درشم پوری دا اہلی کتاب و بحث دو درشمنا تا پورا سو پوری دا منافقانو گد بحث او دا سو نا تر اخیر پوری دا مومنانو بحث دکو تا صورت بحوث چی دا ہریو سر بحث شوی دی مشرکان و سرا اہلی کتاب و سرا منافقان و سرا او دغا سی پاخر که دو مومنان و سرا اول ایسا کئی چه دو مشرکان و بحث کئی مغی کی قسمون ذکر کئی یو قسم دو مشرکان و آغا دی چناقزین دی وعدی ما تکڑی دی اوی سره حکم د قتال پاوی تا محلت تی سلو رمیاش تا پوری چی دی که سوچه و فکر روکه بیا استاو دا پارا دویم قسم آغا دی چی معاہدین دی چی وادی اکڑی دی و نی دی ما تکڑی اوی دا پارا حکم دی پا اتمام سرا چی فاتم مویلی معاہدان دی سر وعدہ پورا کہ جسو پور دی پابند دریم قسم دے مستامینین چغی امن اغسترے مسلمانان ناللہ وی غیل امن ورکے پناول ورکے اب یا باغا موانے شروع کی گی داغی دو وجن مسلمانان جنگ نکاو براتم من الله ورسوله اعلان د بیزارې دي د طرف د الله او طرف د الله د پیغمبرنا الى الذين عادتم من المشركين هغه کسانو ته چې وعده کړو تاسو هغه سره چې مشرکان دي فسيحوا في الارض 14 وتوي چوګرځه پزموکا کې سلور میاشتې دمر تاسو ته الله مهلت درک بیاوم ولې دې سلور میاشتې کې وفي کا رکه کا نفع کې ایمان راولې او کې انکار کوي وعلمو پوشنکم غیر معجز الله چې بشک تاسو نه یې کمزوري کون کې الله لره او د الله پیغمبر او مؤمنانو لره ان الله مخزل الكافرين او بشک الله رسوا کون کې کافرانو لره په دنیا کې هم په آخرت کې هم دا یو اعلانو دا هو د روجی پسې چې کومه میاشت ده شوال په شوال کې دا اعلان شو او نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر لېګلو مکه معظمه ته چې تمخ کې اعلان وکړ چې بیا موږ حج له درځو نو چې کار ختم شوی او صفائی راغلی چې مشرکان وا حج له ناراضي په بربنده وا طواف نکېږي تمخ کې مخ کې وای بیا ورپسې حضرت علی ولېګو د ذوالقعد په میاش کې د خالی میاش کې د عربو کې دا قاعده و چې غیبه د هغه چا اعلان مانو چې رشتہ دار بو حضرت علی رشتہ دار د نبی علیہ السلام کنا ترزیو د دیولی کو چې تبا پګنو ګنو زینو کې اعلان کړي لکه بیت الله شو صفا مروه عرفات مزدلفه چې کوم ځای کې خلق راځم وي یو سو اعلانونه هغه به کول متذویم زکه وي وازان من الله ورسولی او اعلان دې د بیزارې طرف د الله نو د پیغمبر د الله نو اذن الناس ټول دنیا ته یوم الحج الاکبر فغرج دلوی حج باندې عمرنا لوی حج حج طویل شي یوم الحج الاکبر حج اکبر حج طویل شي او حج اصغر عمره طویل شي دا نه چې د خلکو کوم ریواجی خبره جوړه کړې ده وې سکل حج اکبر دې ادا نور کله چې ودانو حج اکبر دې هغه ته وې چې جمعې پر ورځ باندې هم د جمعې ورځې هم د اختر ورځې یا د عرفې ورځې نه دې ته حج اکبر نه وې ها کاغی ته ویلي چې نبی علیہ السلام کوم حج کړو هغه ته حج اکبر ویلي نو ټیک دا هغه هم دقه څه شی و چې جمعې ورځ د عرفې ورځ و ناغی تا بخاص ویلی شی یوم الحج الاکبر خان نو رستو بیا ټول حج اکبر دے کدو جمعی پر روزی کدو خالی پر روزی ان اللہ بری من المشرکین و رسولو چی بیشک اللہ بیزار دے دا مشرکان ناو پیغمبر دا اللہ بیزار دے دا مشرکان ناو اغه اعلان نه داو یو اعلان پیدا کو چې الا لا يحجن العام مشرک سکل و مشرک حج له ناراضي بل داو چې لا يحجن بالبيت عريان بيت الله کې بیا څوک بربند نه ګرځي او دریم دا چې چې لا يدخل الجنه الا نسمه مؤمنه جنت تبا مؤمن سړی دی بل څوک نشته او دا کوم ور سره چې چا سره وعده شی و هغه ما تکړی دا نغی سلور میاشتې ګرځي په سلور کې خو بیا یو تی رشی وکنه شوالو او بیا به ته دغه یادول نو دیو جن هغه سلور میاشتې سوی شوال ذوالقعد ذوالحج محرم دا سلور میاشتې چې دا درې پکې د رحمت وي او شوال پکې نه و چا ویلي چرته یو عربي وسو کوناغو دا آیت داسې وی غلط جن الله بری من المشرکین ورسوله ني حضرت علي واورېدو هغه سره غم شي چې دا خو عجیب کار دی کدی دا قرآن دا سی وی خو کفر تباوزی نو چلا بیزار دا مشرکانو نمو دا پیغمبر نو نقبل شاگرد ابو الاسود تیوی ابو الاسود چطی او سو دا غولی کا قوانین و ضوابطو دا نحوی چلا خلق غلطینو کی بیا کن مری دا وقتنا دا نحوی ایجادو شکنو فَإِن تُبْتُمْ كَتَازُ تَوْبَةَ وَاسْتَغْفَرَ شِرْكَنَا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ دا به تاسو لپاره ډیره فائدہ مني وَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَتَازُ انکار کوي فَعَلِمُوا پوشین أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ چې تاسو نشه کمزورې کولې د الله دین او د الله بندیان اولیاء نشه کمزورې کولې او بشری الذین کفروا بعذابٍ علیم او خوش خبری ورکا کافرانو تا پا عذاب دردناک سران الا اللذین عاهدتم من المشرکین او مگر ناغا کسان چه تاسو اصروا دکلی واچه مشرکانو ثم لم ينقصوکم شین بیاغی نقصان ندکلی تاسو سر زر فوعدکی نپخ پلا ولم يظاهروا عليكم احدا او نیم داد ور کړې تاسو مقابله کې یو تن لا يهود سره نه دي مرګري شي اهل کتاب سره چې نه غیلې امداد ور کړې تاسو مقابله کې داسې پابند دي ښا بنو زمره او بنو کنانه دا قبلي دعا فاتمو الیم عهدهم پورک ایدی سنا وعدد دی الی مدتهم ترخبل مدی و زمانی پوری ان اللہ یحب المتقین بیشک اللہ محبت کی دا متقیان سر کاغا وعدد کافر سر پورک ایو کدو مسلمان سر خودر انسان تا متقی ویلی شنو دانا چه غوی پریدوی کافر بگی چارا وستر کافر هو پکې نه راوستي هتي هو پکې راوستي کنه نو تا ته وی چې وعده ارچا سره پورا کاوه کا مسلمانې کارسي ته به متقی کنه فیزن سلخ الاشهر الحرم نو کله چې وزي او ختم شي غمیاشتې د عزت درې د عزت وي او پکې سي مرګري شي وو شوال ذوالقعد ذوالحج او محرم دا تیریشی فقتل المشرکین آنو قتل کے دا مشرکان حیث وجدتموم کم زیچموم دی لران دلتنے گا مسجد حرام مستثنا دیکھا دکا مخی آیاتو چولا تقاتلوم عند المسجد الحرام مسجد حرام کی بینوج نہیں کرنا دا عام دا غی پوجه خاص شوی دی بیان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وخذوهم او نسی دی لرا وحسروهم او تلی دی لرا بنیه که لارې په بند کوي چې بده لار بن راځي وقعدوا لهم كل مرصد او کینې دي تا په هر در کې په هر مورچه کې صح حکم کنه کافرانو باندې زمکه تنگ کړه بیا ته ترغیب ورکړي پین تابو کتوبه او باسی د شرک نه نو کاری وی کنه مخه لراشي او چې مونږ توبه استلی نه هغه دې پرتا ده نو مونږ به څنګه پیژنو هغه خوی چې مونږه توبه استلی ده خدای وی حق کنه ملاوینا دغه دې خلې خبره نه ده واقام الصلاه و اتو الزکاته فخلوا سبیلا منځنه کول ډیر په پابند دي سره سمز برګان شو او زکاتونه ورکول مالدار خو کنه نبی خوشی کې لار د دې بیا تلارې م بندوي خلوا سبیلا ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دي د سو کالو بګوناونه او تماف کړو ماف کوي کنه ها توبه واسه نګور دا شرط کنه چې قام الصلاۃ و اتو الزکات بغیر د دین او په یو سړید بار نه کې ځکه حدیث کې راغلی چې بین المؤمن والکافر الصلاۃ مسلمان او د کافر میان کې څه فرق دی منځ اوه ټول پکې راځي او دی وجنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جہاد ولی کا خلق سره چیغی د زکات نه انکار کړو زکه کافر شو کنه وا اتو الزکات ذل تراول دی چې الوه دی یو سړی اسلام ایمان قبلیږي چې صلات او زکات دا ټول کوي کنه چې ان کوي خو مسلمان نه دی زکه سره جنگی دو چې دا په اسلام کې شرط شوی دی ښا او دا سی دا غو د حضرت عمر یو ځل بس یو مناظره شی و حضرت عمر وی چې ګوره پیغمبر ویل دي چې عمر توان او قاتلا حتا یقول لا اله الا الله او خدا ویل چې لا اله الا الله او نو بس بیا و سر جنگ نکوم حتا غایه وکنه نو حضرت ابوبکر وی چې حدیث دې نیمګړې وي بیا راغلی چې الا بحق الاسلام الا بحق الاسلام دغه د عمر سے فکر راغ چې نو حق د اسلام د دې کنه مونږه زکات ته ډیر سيزونه دي حج دې چې دا حق د اسلام نه دا کې نبی او سره جنگ کوي کنه دا اوس دریم قسم مستامینین دي وین حدم من المشرکین استجارک او کی وی او تن د مشرکان چې تا سره پناه حاصل کی چې مال پناه راک استا ملک د درزم استا کلی ته درزم مال پناه راک فاجره نو پناه ول ورکا و اتصل راضی دلتا چې هغه وی چې بس تاسو د دین می خوښ دي او استاد دخلینا چې قران اورما دره باندې ډیر خوګ لګینو مې راځه کی ایمان دراول کو د دې زیشو او که نور سوی نو بیا ول پناه نور کې چې زه دغه تا زما پیر بابا تا زیارتون لذی حسن عبدال تزی حتی اسمع کلام اللہ پناہ ولور کا ترغی پوری چواوری دا اللہ کلام زکا دا مسلمان ملک دے مسلمانانو سر قرآن شتے او هر دے کشتا دے او ار دے کی لستلی شکنا نو چې داسې ملک لکه دا ملک چې شپیتاو یا کال مخکیو اگه وقت که چه قرآن آوریدو حتى اسمع كلام الله يلتخو قرآن چانوی نا درسو نا بیانو اسنو نا قرآن وی چی لکه دا مسلمان ملک باغی چی باغی که با هر وقتی دا اللہ دا کتاب درس جاری کنا نو که سوک مل مراشی نو کی بنی وابی اولی که یو زینی بلزی وی بلزی وی او که بیا روجا کے راگ بیا وجه بکم اکو سزینو درس باوری چواوری دا اللہ کلام دیتا دا اللہ کلام ہوئی چې دا قاری دا خلینا او دا عالم دا خلینا روزی کلام اللہ و تووی کنخا سم ابلغو مأمنا بس چکل قرآن یہ واوری دا بیا مپری دا چی مونگو تالا دیتا پارا پنا در کلیوان زمونگ دا ملک امتیازی کار دا دی او نور صدا سے نشتے چھے مطالب پناہ در کو نو داو کا نخوا دا ولی ولی پناہ ورکا ولی و قرآن آوری زگا دا دی چھے کفر کئی کنا دا دا جہل دو جنا ذالکا دا پناور کول د دې لپاره دی وین نوم قوم لا يعلمون دا داسې یو قوم دی چې دی نه پوهیږي نو سی اورېدل نه دي نو زکه کفر کوي نو کې دی چې قران واوري او ایمان راوړي دا مطلب ابو بکر جساس وای چې اسې اورېدل نه چې قاری تلاوت کو دی او تناس کو سترګونه خو به دي نه وی سماع فهم و تدبر چې اوري نو تل سوچ او فکر کوي ځان په پوو کوي کنه اي يفهم احکامه اوامره و نواهيه چې د دې دا اوامره د دې دا نواهي په دې باندې خپويږي نو یې کنه پویږي نو یې کانا علینا اقامت الحجت و بیان توحید الله و صحت نبوت النبی بیا به موږ دا لازم دي چې موږ به وتا دلائل خيو کنه توحید به وتا بیانو رسالت به وتا خيو نو کبی ایمان روڑو نو زیدیو کنینو خدا بایی چی خوی پوکی گوری خواه دغسی مپری را خو لا یعلمون و لا یعلمون لارا او بیاوی چی دا سم مابلغ هم امنا بیا ورسا و زید امن تا ایرپورت تا ورسا و جاز که کی کنون رازتینا دا مسلمان زی مواری دا نبیاوی چی فیه دلالتن علی انه لا یجوز اقرار الحربی حربی کافر مراد دی خواه وی دا غدل تا گوری پاتی که دل ندی جایزو فی دار الاسلام مدتن طویلتن چی بس رازی شی دل تا بیا پمیاشتو دی رئی دا حربی زیده وَإِنَّهُ لَا يُتْرَكُ فِيهَا إِلَّا بِمِقْدَارِ معناه او بمقدار قضای حاجته بس چکم اجت لراغلی وغو کی نبیہ بے نپری دی دلتا چی مونگتا دلتا گندگی جوڑے پلیتی جوڑے دا او پاکستان چرس پاکی زیی گی خوا کارا بلا پاکی را نوی دلتا کی خوا اچار دی زلوبو کا ٹوٹے دا دا تردید پوری دا مشرکانو اقسام ذکر کول خوا یو اغاو چی ناقضینو اغی خوی چی بس سلونو یحتی تیرشنو شورو پیوکے قتل او بل معاہدین چی وعدے ندما تکڑی نفاتم مویلیم خپل وقت اور پوری وعده ور سرک بیا بو موی او بل مستامینین چې امن واغستن ورکه ولا امن خو بیا به نه پرې دی چې خپل جته و وس موانع شروع کړي چې ول مانع مؤمنانو تدارات مخیتا چې جنگ وسره کو خو دې سره مون وعده کړی و اذ وعده خلاف وړي غټ ګنا دی واسه نه چې ګنا کې راشو نو الله دا غي جواب کوي كيف يكونو للمشركين عهد سرنګي وشي مشرکان الله وفا کو عادي باندې عند الله و عند رسوله الله پنيز باندې او الله د پیغمبر پنيز عند ذاغ عند ذي اغا عند ندي عند ابي حنيفه عند الشافعي اختلاف پکې نشته چې د الله او د پیغمبر مذهب دا دی چې مشرک سره وعده نه وي انور پکې هم سوې نه ده حدیث پاره وي چې د الله او د پیغمبر سره وعده نشته بل بچا سره الا الذين عاهدتم بیا پکې هغه دوه قوم یادی بنو زمره او بنو کنانا مگر هغه دوه قبیلې چې تاسو سره وعده کړی و مسجد حرام کې بیت اللہ کی گورو فمستقامو لکم ترسو پوری چی دی کلک دی تاستا پوادی باندی پابندی فستقیمو لهم تاسو تاهم پابند شے ان اللہ یحب المتقین اللہ محبت کی دو متقیان سا بیا بیا ہوئی چی دو مشرک بسو آدائی کیف سرنگی بشید لروادا او پابندی پو آدی باندی ولی وین یزرو علیکم کدی کل پتاسو غالب شو لیر قبو فیکم دی انتظار نکی تاسو تا اللن نسو گنتا ولازم ما او نو آدیتا او دویم اللن نخپل ولیتا ولازم ما او نو عادیتا دین د خپل ولې لحاظ کې نه د وادي لحاظ کې خدا خو دې وسن کیږي ښا مزګه غلی غلی ګرځیو چې تاسو سره یو ځای شینو او خان دیو ذات ګور یرذونکم خوشالی تاسو لپاره بیا افواهکم خپل خلوص سره او دومره چالاک چې دلری نه وته او السلام علیکم یسړی کم دی وی مونږ در پسې ګرځو پاسمان دی غواړو ته پزمک کم دی وی یاره دومره چالاکو یرذونکم بیافواههم خلوت هم ګوره ګوره خوشحالی تاسو لرا او رضا کی تاسو لرا پخپل خلو باندې وتعبا قلوبهم او انکار کی زلون د دینا زلون تاسو نه داسې په نفرت کې دي چې توبه اکثرهم فاسقون اکثر د دین ظالمان دي فاسقان دي بدعمل خلق دي ا کفر الا سکه چی نور بدعملی پکې زیاته ده ها بدلته فاسق هغه معنا ده کنه ماتون کی دوا دي معنا ده ماتون کی دي کنه اتا سو یو وعده کړی و وعده کوم زیدا اخو غی غلب کړی دا جرمونه ذکر کوي عیبونه ذکر کوي اشتروا بیات الله ثمنن قلیلا ذیم ده لکتاب په شان ښا څنګه غی ده الله په دین باندې پیسې او مال اخلي کنا رضیتم دا چل دکو دی اغسطی دی دا اللہ پایتنو باندی پیسے لگیم دی ولی ایمان نراوڑی دا غواجہ دا کنا چی ایمان چی راوڑی دی نواغی تا گوری کنا چی بیا با ام دا غا سی ناستی ما پدری مرد بخورم نو پیسو تیسرا کلی دا فسود دو عن سبیلی پس بند شو دا اللہ دا دن یا خلق بند که دوار رازی انهم ساما كانوا يعملون یقینا دی چی دی ډیر بد دی عمل چی دی یکي یا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه دې بیا ځکه مات کو چلته کې لا يرقبو فيكم کې خطاب خاص خلق ته صحابه ته او دلته عام کو چې په نیمه میمونی کنه نو بس هغه سره دی صلیحاز نساتی نوخا که تاسو یا او کس تاسو نسیوا نور سوک مومنانی دی دی ایچا پا لحاظ انتظار نکی دی پا حق دی یو مومن کی یو مسلمان کی الا نخپل ولیتا و لازم او نوعدیتا و لائکهم المعتدون ام دغا کسان دی دی حد نعوڑی دن کی بیا ترغیب دی فین تابو کتو بیویستا دا شرکنا فاقام الصلاة و پابندی کل دمانز و آتا و الزکاة او زکاة نیم ورکول مالی و بدنی عبادت نیم کول خپا بندو فا اخوانکم فی الدین دستا سرون دی پا دین کے پا نصب کے نا نو دینی رور دیتا ہوئی چته مسلمان هغه مسلمان دی انا دلته کې وای ابوبکر جساس چې يدل على من اظهر لنا الايمان آیات کې دلالت ته پدې چې کوم یو مشرک او کافر او چې مونږ ته د ایمان اقرار وکړو وقام الصلاة و آت الزکاة و ارس کارون اکول دن منزکا و زکاة ورکا فعلینا موالاته فی الدین نمون با سرا فدن کی محبت کو کنا علی ظاہر امره ولی من خنوی خبر وچی اگر پا خلی سویلی دنو منگا پی یقینو کنو خوا مع انه يكون اعتقاده مخالفا لما قرر سره دینه کاقیده دا غارنګي مونږ ته په تنه کې مونږ تحویلی چې تاسو به ظاهر ته ګوره چې نبی صلی الله علیه وسلم چې نحنو نحکم بالظاهر مونږ ته اجازه ته چې ظاهر ته وګوره والله اعلم بالسرائر او درازونو زموار الله نمون باغه سره بالکل په دین کې موالات کو او خلق بلګیای مونږ ته ودا چې غلې کوي چې د سره تاسو دا کوي دا هډیر ناکار سره مونږ وای نه چې مونږ دنه ساورې دلې دي نو هغه ناکار نه دی ها او کته نور هغه خبره کې نو خو زمونږه علم کې نشته دی ونفصل الآيات لقوم يعلمون الله یې مونږه تفصیل سره بیانو آیاتنا غي قوم د پاره چې پويږي وان کسو ايمانهم من بعد عهدهم او کچې دې ما تکړي هغه خپل وعده او قسمونه وعدهم بس سوگندی که نخوا اچانا بکی حلفیه بیان واخلی و اینکا سوکو ما تی اکلی اغا خپلی قسمنا وعده من بعد عهدیم پس داغی چه وعده اکلی وی و توانو فی دینکم اوستاسو پا دین کی عیبون را اخکلو چه دا دین پا دی غلط تی پا دی غلط تی تعانی اکاو فقاتلوا ائمة الكفر نو قتل کې مشران د کفر دا بیا مشران د کفر دي ښا چې دی په دین کې او په اسلام کې نقطې راو باسي دي کې دا کارخانه دي دا کارخانه دي نو دا یو عام قانون شو عام قانون شو چسوک پدی دین اسلام کې نقصانو کې او غم دل تووس مونږ سره زکه اوسې د مسلمانانو سره او نقص داده بس چې حدیث کې راځي یو زنانو په اوخ باندې ناستو د مسلمانانو يهودي ولګي د ناغيو خله لخت وروړه چې او ټوب کنا تر اپري وتا حضرت عمر ته چا راپورټ وکړو چې داسې چلو شو ویخا رے ولیوی چه بوئی تنو سر تیوو خلق سو شور زوگ جوڑ کو ایدخو نا قتل کڑی و نی سکڑی و نی سکڑی و گورا اپا دی سوک سکوئی دو و حضرت عمر و تدایات ہوئی چو انکا سو ایمانم من بعد عادیم و توانو فی دینکم فقاتلو ائمت الکفر وی دا تان دی چی دا مسلمانان و زنانا بیزتی اکڑا ادی دل تمونگ سرناس تی وعده اکڑی دا زمین قبول اکڑی دا قتل اکڑا فقاتلو ایمت الکفر انہم لا ایمان لهم یقینا نشتا دا دید پارا قسمنا وعده لعلهم ینتهون چیات ساتی بیا چری دا سکار نکی خوا سزا والاور کئی الا تقاتلون قوما زورن دا زجر دی تاسو جنگ نکوی دا سی او قوم سره نکسو ایمانم چې ما تکلی دی وادی خپلی وهمو بی خراج الرسول او دی قص کړی دی په شړلو د پیغمبر هغه مکین استری دی کنه وهم بدؤکم اول مره او دی شروع کړی دی په تاسو باندې د قتال اول زلو ګورې څوک نه پوهیږي تاریخ لیکل دي هغه کې ویلي چې بدر جنگ کې وشو نو د دې پهل چا کړو دوی مسلمانانو کړو تا دې نه پوهیدلې دې ته قتل چې مسلمانان مخ کې راوتی ولاره تا نغې ته قتل دي اغه د جنگ د پاره نو راوتی او د قافلې د پاره راوتی اغه په غلار کې ناستو د دې د پاره راوتی چې قافله و راځي او ابو جهل را روان شوې د سره د 900 زرو کسان نه پهل خواغه کړی دی دا خو الله خبر کړو چې تاسو د دې قافلې ته ناسی او په ابو جهل را روان دي په ډیر زور کې نو پس دا غي ندي بیا روان شو ښا قران وی وهم بدؤکم اغي ولزل اقدام کړي د جنگ اول مره اتخشونم تاسو دین یې ریګه الله حق تخشوا الله ډیر لایق دی چې دا نه یاو کین کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان قاتلوهم جنگو کې دي سره جهادو کې دي سره د جهاد ډیر برکات دي ډیر برکات دي ناغدا دي چشمار یې يعذبهم الله بايديكم الله عذاب ور کوي دي لاستا سو پلا سنو الله وعده کړی چې دوی دي عذاب ور کومه لاستا سو پلا سنی ور کوي یوا ويخزهم اور رسواکیه ځکه په دې ډیر رسواکی چې د دې د لاسنا د دین وی کاسمانی عذاب راغلی نو خبا دریم وینصرکم علیم او زور ورکی تاسو په دې باندې امداد د سره کوي ویشفی صدور قوم مؤمنین او یخی بکی سینی د قوم مؤمنانو چې دیار لسوار لسکالا د دې کافرانو نه زړونه بلشوی دي ورونه دومره سختې تیر کړي نن واغ سینې یخی شيخه ويذهب غيظ قلوبهم او لري بکې الله غصي د زړونو د دینه مؤمنان نه او دی و غصی ندی تے خویلی چموتو بغیز کمزان سر وی قبر تولے کافران با پلی غصی قبر تولی دا خو مومنانو توی چستاس و غصی با دا ضرونو نلری شیخا چی پا کافر گزار کوئے نا دا ضرونو بامبرا سوزی توبہ توبہ ویتوب اللہ علا من یشاو مہربانی کے اللہ باچا چخو خیشی واللہ علیم حکیم اللہ پویگی و حکمت والده نو دا پا کیوم دیر غٹا فیدر چی سوک با مومنان شیم علا من یشاو تشجیع ذکر کئی دلتا تشجیع ام حسبتم تا دگمان کوئن تترکون چی پری بخود شیب امتحانا اللہ خوی لیچنا زبا امتحان کوما ولنبلونکم ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم او حال دائی چی نبی خکارکڑی او جداکڑی اللہ کسان چی جہاد کی پتا سکی نو مجاہدین بخکارکی خوا ولم یتخذو مجاہدین سوکی ولم یتخذو من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجہ او دی بنن نسی بغیر د الله نه او بغیر د الله د پیغمبر نه او بغیر د خپل مؤمنان نه دوستو دی ته الله مجاهدین وی دی ته خپل دوستان وی ها چې داغه به خاص مؤمنان سره او پیغمبر سره او الله سره محبت بل چا سره نه ها ولیجه دی کې بل معنا نشی کې دی ها نو دا جواب شدا آیت تو سورہ نساء چی انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا دو ولی معنی سکولا مددگار وی ولی جہ یادی یرا ولی جہ ستوی ولی جہ سمانا دا چی تا ذات زیر آزی یو سلی سرا ناستا دوست کنا خوا ولی جہ یلی جو یلی جل جمالو آغا دا خوا نو دا خلق چی اللہ کارکی نو علوی پریدی اسی نپریدی خواه از جنت تا نشیت لیوی چه سوم جهاد نی کلی او سوم بایکات نی کلی دا باطل پرستو نا معمولی خبر ادا واللہ خبیرم بما تعملون اللہ خبردار دے پا عمل تاسوی کوئیم نو یو معنی تردید دے پوری بیان شو وی وعدو سر شوی دا سنگو سر جنگو کو نو اللہ وی اگا وعده خوب تاسو نسکلی داغی کسی پاتی شویدی واخر دعوانا